ruchu drogowego współfinansowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio, piątek, 4 czerwca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na Warmii i Mazurach kolejny dzień, kilka tragicznych wypadków. Ewa Leniart, oficjalną kandydatką PiS-u na prezydenta Rzeszowa. Niebo nad Unią Europejską od północy zamknięte dla wszystkich białoruskich linii lotniczych. Tragiczny dzień na jeziorach i rzekach Warmii i Mazur. Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci trzech osób. W jeziorze Pozorty w powiecie iławskim utonął 43-letni turysta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna wyskoczył lub wypadł z roweru wodnego. Ciało innego mężczyzny zauważyli kajakarze w Nowym Mieście Lubawskim w rzece Drwęca. Mężczyzna był mieszkańcem Nowego Miasta Lubawskiego. Po południu ratownicy prowadzili akcję w Zatoce Miłej nad olsztyńskim jeziorem Ukiel. Jak informuje Andrzej Jurkun z olsztyńskiej policji, ciało mężczyzny zauważył w zaroślach wędkarz. Natychmiast na miejsce zostały skierowane służby ratownicze, które wydobyły mężczyznę. Niestety, pomimo udzielonej mu pomocy medycznej, mężczyzna zmarł. Na miejsce została skierowana grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. O zdarzeniu zapowiadano prokurator. Od wczoraj na Wielkich Jeziorach Mazurskich jest bardzo duży ruch i sporo interwencji w OPR-u. Ewa Leniart jest oficjalną kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Rzeszowa, podkreślił podczas wizyty w podrzeszowskiej Radsławówce prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ewa Leniart pełni teraz funkcję wojewody podkarpackiego. Jarosław Kaczyński mówił, że jest szansą dla Rzeszowa. Szansą na, by to wszystko, co rzeszowianom się podobało, było kontynuowane, ale żeby zniknęły zjawiska, które bardzo wielu rzeszowianom się nie podobały już od jakiegoś czasu. I dlatego to głosowanie na Ewę Leniart jest nie tylko wyrazem pewnego poglądu na Polskę, ale jest przede wszystkim wyrazem nadziei, czy będzie wyrazem nadziei na lepszy Rzeszów. Wybory prezydenta Rzeszowa odbędą się 13 czerwca. Jest zgoda ambasadorów państw Unii Europejskiej na zakaz lotów dla białoruskich linii lotniczych nad całą wspólnotą. Decyzja ma wejść w życie o północy. Ponadto Unia zaleca, by linie lotnicze państw członkowskich unikały lotów nad Białorusią. To część szerszych sankcji wobec Mińska w odpowiedzi na przechwycenie samolotu pasażerskiego lecącego zatem do Wilna i zmuszenie go do lądowania w białoruskiej stolicy. Tam służby aresztowały lecącego tym samolotem opozycyjnego blogera. Koty na dachu, planeta Lublin i ping-pongowe żerandole. To wszystko na Starym Mieście w Lublinie. Dziś rozpoczyna się Noc Kultury. Przed rokiem ze względu na pandemię wydarzenie nie odbyło się. W tym roku będzie miało inną formułę i będzie trwało nie jedną noc, a 6 tygodni. Większość instalacji zaprojektowano pod konkretne miejsca, tak aby sztuka wnikała w tkankę miejską, mówi dyrektorka festiwalu Joanna Wawiórka-Kamieniecka. Na placu Łokietka zobaczymy instalację pod nazwą Planeta Lublin. Będzie to wyjątkowy globus, będzie on olbrzymi i będzie on się kręcił. A dalej to już tylko wejść przez Bramę Krakowską, na ulicy Bramowej dwie ryby, stado nietoperzy na ulicy Dominikańskiej, wystawa fotografii Anny Hernik. Instalację na ulicy Dominikańskiej przygotował lubelski artysta Jarosław Koziara. Nietoperzy. Chyba od tych nietoperzy zaczęła się cała ta historia sprzed roku czy półtora, która zrobiła straszną zadymę na świecie. No i to, powiedzmy, taka moja forma odreagowania, ilustracji ciemnej strony mocy. Te nietoperze wylatują, zieją ognie. Instalacje artystyczne Nocy Kultury będzie można oglądać na Starym Mieście w Lublinie do 21 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Coraz mniej słońca, coraz więcej chmur. Deszczowo już na zachodzie kraju. Przelotnie padać może również na północy i wschodzie. Od 18 do 22 stopni. W nocy synoptycy deszcz zapowiadają na południu Wielkopolski, na północy Śląska i w Łódzkiem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tydzień wielkiej promocji? Tak! W Leroy Merlin teraz niezwykła okazja. Zrób zakupy za minimum 1000 zł i odbierz 100 zł w prezencie na swoje kolejne pomysły. Pospiesz się! Promocja trwa tylko do soboty. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Bolące nogi, obrzęki i żylaki.

Jest 10 minut po godzinie 18. W tonacji trójki witają Państwa za konsoletą Zofia Kruszewska, jako wydawca Justyna Grabasz, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Dzisiejsze spotkanie muzyczne otworzyły siostry Jackson, nie mylić z Jackson 5. Nie jest to zespół związany zupełnie z rodziną Michaela Jacksona. Zresztą samo nazwisko Jackson jest dosyć popularne, tak jak u nas kiedyś uważało się, że Kowalski jest nazwiskiem popularnym. Jest parę oczywiście takich nazwisk, ale tego już nie będę rozwijał tematu. Swojego czasu w latach 70. powstała dosyć taka powszechnie moda na tworzenie zespołów dziecięcych, które zresztą, tak jak to było słychać przed chwilą w przypadku właśnie sióstr Jackson, tej swobody śpiewania i takiego zaangażowania bardzo głębokiego, czego czasami dorosłym brakuje. To były lata 70. i my przenosimy się teraz w XXI wiek. Polska scena, która staje się już sceną globalną, Boka i Strange Spaces. I tak, proszę Państwa, czasami odnoszę wrażenie, że słuchając tej najnowszej muzyki, rzeczywiście zbliżamy się do kosmosu jeszcze bardziej, bo te wszystkie dźwięki w tle, które słychać było pod sam koniec, jednak takie mogą nam myśli przywołać. Niemniej jednak, oczywiście, jesteśmy cały czas twardo stąpającymi po ziemi i tak też z tegoż powodu przypomnę Państwu adres, na który możecie do mnie pisać z propozycjami muzycznymi, których oczywiście cały czas oczekuję z niecierpliwością i z dużym zainteresowaniem. To, co Państwo sobie życzycie, jest oczywiście najważniejsze. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich portalach społecznościowych i komunikatorach, gdzie występuje pod swoim imieniem i nazwiskiem. A my przenosimy się już do Amsterdamu, który zresztą dopiero zaczął funkcjonować w takiej skali globalnej, światowej, na światowej scenie muzycznej po koncertach w Kalifornii Urban Dance Squad i Fastlane. A piątek oczywiście zobowiązuje nas do pewnych form zachowawczych, w których już rozpoczynający się weekend jest pewnym wyzwaniem. Także tutaj postaram się jeszcze bardziej podkręcić ciśnienie, te obroty zwiększyć. Zespół Siku, zbyt tak brzmiącą oryginalnie nazwą, wiadomo, że musi się wiązać coś więcej, jakaś dokładnie rzecz biorąc filozofią związaną z tym, na przykład już nazwaniem zespołu, ale też i w tym wypadku premierowa piosenka Człowiek Usterka Państwu to doskonale wyjaśni. Posłuchajmy. Witam serdecznie. Za chwileczkę tenis. Zrobimy magazyn French Open. Tak, tak. No właśnie. Wiesz, co się dzieje? Dziewczyny dzisiaj wygrały mecze deblowe, więc no, zapowiada się naprawdę ciekawie. To był Royal Blood i proszę Państwa Boilermaker, a najnowsze informacje dotyczące tenisa przedstawi kolega. Dariusz Urbanowicz, witam serdecznie. No i zaczynamy. Studio French Open. Studio French Open w Trójce. Iga Świątek i Magda Linet awansowały ze swoimi amerykańskimi partnerkami do 1/8 finału turnieju deblowego Rolanda Garrosa. Na pierwszy ogień na kort wyszły Magda Linet z Bernardą Perą i pokonały Zarinę Diaz z Kazachstanu i Rosjankę Warwarę Graczową 6-0, 6-2. O awans do ćwierćfinału zagrają z rozstawionymi z numerem 10, Czeszką Lucję Hradecką i Niemką Laurą Ziegemund. Partnerką Igi Świątek jest doświadczona Bethany Matek-Sands. Bez większych problemów dzisiaj również w dwóch setach pokonały Niemiec amerykańsko-chiński duet Anna Lena Fritzman i Yafan Wang 7563. Sukcesy deblowe cieszą, jednak to wczorajsze wydarzenia w turnieju singlowym nas najbardziej poruszyły, bo obie Polki, Magda i Iga, są w trzeciej rundzie. Iga gładko wygrała ze Szwedką Rebeką Peterson 2-6-1. Komentator Eurosportu Lech Sidor w ocenie tego spotkania zwrócił uwagę na istotną i po prawdzie optymistyczną kwestię. Tutaj było trochę więcej walki w pierwszym secie, bo Iga rozpoczęła tak bardzo, bardzo spokojnie, właśnie tak nie szarżując, czekając, co zaproponuje Szwedka. No, wydawało się przed meczem, że rakieta numer 60, jak gra z rakietą numer 8 czy 9, bo to jest rozstawienie trochę inne, no to powinna być walka. No to się, ale okazało się, że nie, że jednak różnica jest dosyć duża i Szwedka nie miała nic do powiedzenia. Jedna rzecz rzucała się w oczy, ja o tym powiedziałem na antenie nawet, że zaczyna grać z pomysłem na wielki szlem, czyli bez szarży, bez dokładania nie wiadomo ile mocy, żeby pokazać wszystkim, że potrafi grać mocno, że potrafi grać jeszcze szybciej. Tak troszkę gra jak Nowak Dżokowicz, zresztą ja takiego porównania użyłem, bo Serb jest mistrzem grania ekonomicznego, doprowadził te umiejętności do perfekcji, nikomu się nie podoba jak gra w pierwszym tygodniu, narzekają, że taki jest trochę senny, trochę wolny, szuka formy, nic bardziej mylnego, bo on wie o co chodzi w tym wszystkim i tak właśnie gra. Bo to jest długi turniej i trzeba sobie rozłożyć siły umiejętnie. Oczywiście, to jest 2 tygodnie grania, oczywiście w turnieju męskim ta umiejętność jest jeszcze bardziej potrzebna niż w damskim, bo to jest 7 spotkań co 2 dni, do 3 wygranych setów jest, więc ten dystans czasowy jest o wiele dłuższy. Natomiast jeżeli chodzi o Igę, to takie granie, taki sposób prowadzenia gry mnie bardzo odpowiada, bo właśnie patrzę w kontekście kolejnych rund, kolejnych przeciwniczek. Jeżeli ona zaoszczędziła ten tenisowy akumulator, nie wiem, w 90% wczoraj, no to tylko super. Mamy 2-1, mamy wygrany mecz, wysoki wynik, wysłane ostrzeżenie w świat, że z rundy na rundę jest coraz lepiej, no i muszą się bać kolejne przeciwniczki. Rywalką Igi będzie Annette Kontaveit, chodzi oczywiście o trzecią rundę. To numer 31 światowego rankingu WTA. Zawodniczki te mają już za sobą pierwsze porachunki. Grały 2-krotnie w Cincinnati w 2019 roku oraz w Melbourne podczas Australian Open w 2020. Za każdym razem górą była Estonka. Jeżeli miałbym do wyboru nawierzchnię do rewanżu za tamto spotkanie, to właśnie bym wybrał ziemny kort, bo jednak Estonka duża, mocno zbudowana, no nie zawsze perfekcyjnie poruszająca się po ziemnym korcie. Jeżeli będzie Iga dyktowała swoje ulubione tempo, no to będzie miała ogromną przewagę. Ta siła ognia Estonki, bo ona jest bardzo duża, niwelowana będzie troszkę przez nawierzchnię i aż tak groźna, jak na US Open na cemencie, czy w Australian Open, czy na jakiejś innej szybkiej nawierzchni, gdzie by była bardzo niebezpieczna, tu aż tak groźna nie będzie. A co sama Iga sądzi przed tym meczem? Wszystkim wiem, że jest bardzo solidna i nie oddaje piłek za darmo i zawsze walczy do ostatniej piłki, bo mecz, który zagrałyśmy na Australian Open 2 lata temu, był naprawdę wyczerpujący, długi i fizycznie, i mentalnie. Taki na krawędzi, bo grałyśmy właściwie punkt za punkt, ale ja też właśnie wiem, że dużo zyskałam doświadczenia od tamtego momentu i teraz trochę z innej pozycji będę wchodzić na ten mecz, więc mam nadzieję, że też będę w stanie dominować, ale zobaczymy. Tak dawno nie grałyśmy, że taktycznie ciężko mi też zapowiedzieć, co mogłabym zagrać i myślę, że właśnie tak jak zawsze przygotujemy się przed meczem z trenerem. Magdalinette zagra jutro z tunezyjką Ons Jabeur, 26. zawodniczką WTA. Już się cieszę na ten mecz, bo dobrze też dla widzów, że to będzie tak różnorodne spotkanie dwóch różnych charakterów, stylów grania też, bo tu ofensywa i kombinacja, a tam taki solidny tenis. Więc świetny dzień przed nami, 2 polskie wielkie wydarzenia, nic tylko usiąść przed telewizorem i kibicować. Wielkie emocje zapowiadał Lech Sidor, komentator Eurosportu. Z ciekawszych dzisiejszych wyników Serena Williams pokonała swoją rodaczkę Danielle Collins 6-4, 6-4, a z niespodzianek Anastazja Pawluczenkowa odprawiła z kwitkiem numer 4 WTA i trójkę turniejową Arinę Sabalienkę 6-4, 2-6 i uwaga 6-0. Ciekawie zapowiada się wieczorny mecz Stefanosa Tsitsipasa z Johnem Isnerem. To wszystko na dziś. Wieści z Paryża codziennie o 18.30. oraz w serwisach sportowych. Najbliższy już po 19.00. rejdach, bo połem da cię popamiętać. Daj mi las, daj mi wejść, daj mi węgnać. Daj przed siebie iść, dokąd wprost nie pamiętać. Zawiesić oko na liści, zielonych ciałach. Przyjemność nie mała. Tyle, tyle. Jest 40 minut po godzinie 18. Słuchacie Państwo audycji w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Dla Państwa był wysłany sygnał, tak jak wcześniej kolega komentator sportowy poinformował o wysłaniu sygnału, że Polki są gotowe do starcia na korcie tenisowym z każdym przeciwnikiem. Tak, zespół Wonky One wysłał sygnał do świata, że lubi pójść na spacer do lasu i wyciągnąć swoje czułki, bo jest zespół to zbudowany, proszę Państwa, z uczłowieczonych owadów. A przed nami już mała rekonstrukcja lat 80. W przypadku, który jest dosyć konkretnym, jeżeli chodzi o wpisanie się w entourage tamtych lat i zresztą naszych czasów muzycznie, grupa Killing Joke i Love Like Blood.